Тут на подмогу Степану подскочыў ужо стрывожаны стары глушак, каршаком кінуўся наперад Яўхіму, стукнуў сына ў грудзі. Стой! Стой, кажу. Тато, сыдзіце! На момант запыніўся, прахрыпеў чырвоны з дзікім позіркам Яўхім, гатовы кінуцца, здаецца, на бацьку, але глушак зноў стукнуў яго, прасіпеў злосна. Турань! Абаўдзіла! Не даючы сыну апамятцца, адпіхнуў яго. Ужо калі Яўхім, яшчэ ўвесь трасучыся ад неперажытай лютасці, адышоў, сеў на лаўку, глушак сярдзіта папракнуў, як малога: «Біда, знай меру!» Поўны крыўды за сябе і гневу, да Яўхіма падступіў Сцяпан. Я то знаеш, што можа быць? Не сунь носа! Другі раз у міліцыю заявлю, закрычаў Сцяпан. Пад суд пойдзеш, у тюрму! Не лезь! Ускіпеў Яўхім, аж узняўся на лаве. А не дак... Халімон зіркнуў на Сцяпана, на Яўхіма, загадаў малодшаму: «Ідзі адсюль! Не твае дзело!» Глушак павёў позіркам. Невестка ўжо стаяла спіной да ўсіх, трохі сагнуўшыся, трымалася за бок, раз-пораз кідвалася ад нейкага нутранага болю, аж захліпалася, але маўчала. Яўхім таксама маўчаў, яшчэ ўзрушаны, нерухомыя лютыя вочы нічога, здаецца, не бачылі. Стары адчуваў, што ў любы момант ён можа кінуцца на Ганну зноў. Глушак вывеў Яўхіма на сваю палавіну. Штосьці ў баку рэзала Ганну так, што зацінала дыханне. Як касой рэзала бок. Боль быў такі, што трываць, здаецца, не было як, але трывала, супакойвала. Ну от, усё самае страшнае перабыла. Дайшло ўжо, дазнаўся, папомсціўся. Няма чаго таіцца. І баяцца няма чаго. В суседнім пакоі стары глушак, хоць бачыў, што Яўхім слухаць нічога не хоча, не ўцерпеў, упікнуў: «Казаў я табе, казаў, калі табе жонкі захацелася, не туды ішлеш, казаў, не паслухаў. Разумнейшы за бацьку быў, бацьку нічога не петрыць, бацьку дурань, да кот! Паспытай, сам хацеў я таго!» Памаўчаў, дадаў павучальна: «А толькі вучы асцярожна, у меру, калі хочаш, будь цэлы!» Яўхім не сказаў нічога. З гэтага дня ў глушакоў зноў узгарэлася вайна. Не мінала дня, каб Яўхім не лаяў, не біў Ганну. Злосна, бязлітасна. Як заўсёды яна цярпела гэтае біццё моўчкі, толькі вішнёвыя вочы гарэлі упартым нядобрым агнём. Разам рабілі Ганна і Яўхім гаспадарцы, разам сядзелі за сталом, ляжалі ў ложку, а былі, як бы, аддзелены непераходнай мяжой, былі як ворагі, скаваныя адным путам. Цяпер вечарамі Яўхім часта прападаў Ларывонам. Яна тым часам упоцемку клалася спаць, але сон не браў. З цягучай, няўціхнай тугою, як пакуты, чакала, калі затупаюць на ганку яго боты. Не адзін раз паўтаралася адно і тое ж. Загадзя ведала, што будзе, калі ён п'яны, пануры, прыцягнецца. Яўхім вобмацкам сунуўся да ложка, важка садзіўся, соп, сцягваў боты. Боты не слухаліся, ён нецярпліва мацюкаўся, сцягнуўшы, кідаў вводмаш грымотна, лез пад коўдру. Ганна чула едкі дурнотны пах самагонкі, яго цяпер звычайны пах, чула натужнае злое сапенне, ляжала нерухома, паказвала, нібы спіць, але яго гэта не толькі не стрымлівала, а злавала больш. Сука, кляў ён, гадзіна. У розныя вечары словы былі розныя, але сэнс іх быў звычайна адзін. І знайшла каго, прамяняла на каго, на ету гніду. Яна не гаварыла нічога, не толькі таму, што ён не любіў, калі пярэчыла, не хацела, не магла вінаваціцца, апраўдвацца, не шукала сцежкі да прымірэння. Нават калі ён, звярэючы ад яе маўчання, непадатнасці пачынаў шалёна гнуць ёй плечы, круціць рукі, трывала боль, не прасіла літасць. Толькі часам, калі цярпення не ставала больш, гразілася, што пойдзе ў раён скардзіцца ці ўцячэ. «Ткніся толькі туды, ў раён!» – сіпеў Яўхім. «Толькі папробуй!» «Дак пабачыш! Папробуй уцекці! На вяроўцы прывяду, як суку паганую!» Не адзін раз, як бы ўжо цвёрда надумаў, гразіўся: «Заб'ю! Зарэжу, калі што якое! Няхай арыштуюць, засудзяць, хоць у салаўкі сашлюць, пляваць! А ўсё адно не жыць табе, калі што якое!» Бачыла, што не пляце попусту, што калі прыйдзецца спраўдзіць сваю гразьбу. То таіла страх у сабе, аж ляжаць спакойна не магла побач, то чула лёгкасць, бясстрашнасць. Чаго ёй дрыжаць за такое жыццё? Няхай яно прападзе пропадам. Адно не мянялася ў Ганны. Хоць ведала, што не толькі злосць і лютасць жывуць у ім да яе, ні на міг не пашкадавала Яўхіма, не жалілася над яго дурным каханнем. Бы агнём выпаліла ў ганненай душы спагаду шкадавання да яго. Чуючы, як ныюць плечы, баліць усё цела ад Яўхімавай ласкі, цешылася ўспамінамі пра спатканне з Васілём, радасцю сустрэч і такіх яшчэ блізкіх, чутных, і тых, якія, здавалася, даўно ўжо нібы забыліся. І весела, і горка было ад тых згадак. Што б яна аддала цяпер за тое, каб зноў вярнуць бесклапотнае, неразумнае шчасце, якое некалі само ішло да яе? Каб не Яўхім, а Васіль от так быў побач, няхай маўклівы, хмурны, недавольны якой неудачай, часам няхай несправядлівы, недаверлівы да яе, але ўсё ж жаданы, любы, родны, адзін любы, адзін родны, адзін на ўсім свеце. У цёмнай душнай цішыні бессонных начэй упарта учэпліва рабілі Ганну думкі мары, як бы зноў спаткацца. У гарачай, растрывожанай галаве, як сон у вачавіткі, узнікалі добрыя, шчаслівыя малюнкі. Сустрэліся раптам, калі ішла па загуменню да сваіх, нікога навокал, толькі ён ды яна, Васіль так рады ёй, што, відаць, чакаў, не мог дачакацца, стаіць, маўчыць, толькі цісне руку, так балюча цісне, што трываць, здаецца, не можна, але ёй як бы не баліць, няхай цісне, няхай. А вось на вячорках яна, прадзе з жанкамі кудзелю, зайшло некалькі мужчын пагаманіць, і ён сярод усіх. Сядзіць, маўчыць,